babaszókra is. Gondolnom kell a nap minden percében. A pulmusnak ezt elmondtam, ölelte a dózis újból, és szart sem ért természetesen. Szerintem a pszichológusnak tanuláshoz nem kell semmilyen tudás. Ha pszichológus vagy, akkor nem tanultál semmit se.